دا دې خري دیوال ته مني دي کې راځي دیوال نه لري کې نه خپل لګ ځخ ساته راځي دی خور اور دی خور اور دی حل تکینا دا سره جوړ شي هغه لهونه په ترتیب باندې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقاما سورة الكهف ونفی دے علم غیب باندے واقعات بینل عالم الغیب یو اللہ دے سلور واقعات بینل یو واقعات اصحاب کام اصحاب کام عالم الغیب ندی نہ د پاس درې سو کال ودی او چې کله را پاسینو هیڅ پته نه لګي ایوی لبسنا یومن آواز یوم مونگی اورزی وقت دیر کو یا لگی صد اورزی نبی علیہ السلام عالم الغیب ندے سباد آن خبر ندے ولا تقولن لسے انی فائل ذالک آدن الا ان یشاء اللہ درہم واقع موسیٰ علیہ السلام و دو حضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دو حضر علیہ السلام نا قدم پا قدم تپوس کئی ذکر چی عالم الغیب ندے سلورم واقعات از القرنین بادشاہ دنیا بادشاہ دے و عالم الغیب نو خلاصہ ذکر کئی وقسم یا کے قل اللہ عالم بما لبیسو لہو غیب السماوات والارض بیادا قصاصت دا دنیا دا سپکاوی دا دنیا دریو جی ذکر کولے یا دنیا تو خزمین کا کما خزمین اصحاب الجنہ دا دنیا و تاس نواق استیسی لکسنگا چیا باغ والاونا باغ و استیسو دوی ماو که دا دنیا دیر زیادت شیخ وقت ها قلیل وقت دیر لگ دی او درم از دنیا تکون والے که وبالن دا دنیا و پتابانے وبال سی دا موسیٰ علیہ السلام او دا حضر علیہ السلام واقع شروع واو دا موسیٰ علیہ السلام یو ذر تفریر کولو چاہو تایی تانا لوی علم ستا اوہ تایی نا دا خبر اللہ تخون لگی دا او بیا چی پتاو تاو لگی دا چی حضر علیہ السلام صرف علم ستا نو آوات روان سو زان سر ملگرم بوت لو چی زاغن علم کو موسیٰ علیہ السلام تا حضر علیہ السلام تا چرا لو نو ته ایمان او تپوس نه کې شرطونه کې خاص ته جلالي طبيعت ته نو ته دې ته تپوس بن کوما روان شو کې ته کې سوار شو استه سورې کا نو موسی عليه السلام ته دې دا ولي سورې کا فرقها لتوې کا لها دا کی سیوال وڈو سی تباو سی بیا پدارت لل حالک او او اجلو موسیٰ علیہ السلام دی بیا تبوسی اقتلت نفسا زکیتا بی گناہ سرے دی او اجلو حضر علیہ السلام و تبی ما خطا تویلو جیتا صبر نشی کولے ما سرپاتے کی دے نشی موسیٰ علیہ السلام و توی انسان تو کان سین بادہا فلا تو صاحبنی کپدرین ذلوی تبوسو کو بیا میزان سرم اپریگ دا وصو روان شو بیا دوارا فانطلقا پس روان شو دوارا حتا تنے پوری اذا آتایا کل چراغ دوارا احلا قریت یو کلیو آلوتا استطا ما نطلب دتو آمیو کو احلا حد دیکلیو آلونا ملما جی کل راکی نو قربانا ملما سیا اور کئی جیڑ اوڑے ہو گو کلبا دی را سجی جاگا ورکی نسوک نو ملما گیا پا پلو گواری موسیٰ علیہ السلام آسر مل گرے ہو زاند پارے نو آغستی کلر شیب علیہ السلام گڑو لے ہو اور کولی سوری قصص کی واقعہ رازی نال تکی واری نا آلتا شیب علیہ السلام لونه جین آئیو سی پلار موئی چه را دیسی چمگه ملوستیو سورة قصص شلم سفارا آیت نمبر 24 سلیسم وفتقانهما ثم تولا الى الظل وقال رب انی لما انزلت لما انزلت الی من خیر فقیر فتقانهما نومور کری دوارتا لگڑتا ثم تولا شیب الاسلام لنوی دوارا گڑی او بکولی دائی گڑو لے بور کی ثم تولا الالزل بیاوری ووری دو سوری داو وقالاو نقویل موسیٰ علیہ السلام رابی وربا زباو انی اکنند شیماو لما حاضت انزلتاو شیر علیگی تیلی ماتاو من خیر سڑوڑائی فقیر محتاج ماؤں نالتا واری نا لسو رضو نارو لسو رضی یارو رضو نارو روڑائی نو اقوڑ لے او شعب علیہ السلام لنو وطری چفلار موئی چمگے مل مسیحو کو نوائی توئی لا نبیو دیننا بی دنیا ناو تفسیر مدارک دیکی دا وہ رض ہو گئو وہ رضی روڑینو اپڑ لے آوائی توئی لا نبیو دیننا بی دنیا ناو زدین بی دنیا نا پرسو دا گڑو لچو بم آور کرامی دا اللہ درزار پار آور کرے وے نو آتے نو اصلر آدن تاواری دو سر ملگری سے پارواری فان طلقا فاس روان شدوارا حضر اسلام مستار اسلام حتا ترنی پوری اذا حتا یاکل جرام دوارا احل قریت یوکلی والوتا استطاما طلب لاتوانو کو نیدوارو احلہا نیکلی والونا فامون انکارو کودئی ایو زیفو ہماؤ امیل مستیار کنی دوارو لراؤ دیتی انکارو کو روڑایا جو مستا چوکی شیو فامون فس انکارو کودئی ایو زیفو ہماؤ ایو زیفو ہماؤ امیل مستیار کنی دوارو لراؤ ناغی روڑای ورنکا اوزلتا یو لفظ استطاما او بیاوی ایو زیفوهما تو عام او زیافتا تو عام وی روڑای تا او زیافت وی ملمستیا تا دیکھ اسو فرق دے استطاما یہ طلب دا توام اوکل توام او زیافت دیکھ اسے فرق دے توام چتا جدا شیرے او زیافت مل مسیا نا چتا جدا سے فرق دے اشبا و نظر دا سیدی رحم اللہ کتاب دے نحو کے نوا ذکر گئی استے توام توام کلچ روڑائی ده کور مالک ورکی ملمتا نیو ده ملمت خوراک ته او یو ده کور والا روڑائی ورکول لی نو زیافت او استطعام توام دیت ہوئی ملما روٹائی خوری ناغل پارا تو عام دے لکاو ستاس وراغلی نو تاس ملمانی چیمونگا ڈوڑائی درکو نو چیتاس یہ بلتا ہوئی کہ را رہی لکا روٹائی خور دا سنو ہے کہ را رہی کی ملمستی ہو نو تاسو لپاره هغه روټه را او چې زمونږ طرف نه ملایويږي نو موږ خپلو کې جمع سره کوو لکه ملمانه برازی هغه ته بس ملمستیا پکاري نو اخر روټه وی هغه وریږي وی نو زمونږ طرف نه ایتا ملمستیا وی یا لکه دیتا ملمستیا ورکو او چه ملمانو خوراک کئی نو آئی ویل آرهی که روٹھائی اکرو علکه ملمانو کئی نو چه روٹھائی اکرو نو اون شیعم دا قیو دے پیو حیثیت کی ایتا توعام وی او پبل حیثیت کی ایتا زیافت وی دا اشبا و نظائر دے سیوتی رحمه اللہ دا کتاب دے نحو کے اس سلورم جلدو صفحہ 124 کی اغدا فرقی چی توام اغیط ہوئی کی ملمائی خوری او زیافت ہو چکلا قربائی ورکی ملمائی تنوائی تا زیافت ہوئی او چی ملمائی خوری نوائی اغدا پار بیا ڈوڑائی دا توام دے دا دوارا یو شہرے لگا بل مثال د پوئی دا پارا خضا چی دا نو دا دی حیثیتونا بدلی گی کل چی دا مور پلار پکور کی دی نو دی تا لور وی وی دا تپلانی لور دا دامی لور دا ام دا خضا چی کلا وادی چی نو دا دی حیثیت بیا بدل چی حیثیت بیا بدل چی والمحسنات بیا خاندان والا چی دانگی امداخت اخذ چی کلا داغی بچیو چی نو داغی حیثیت بیا بدل چی بیا تا بچی مور وی دا نسبت چی بدلی گی را بدلی گی بری سرمانہ بدلی گی مطلب بدلی گی کل دا لوروی کل بیا چی وادی چی خزشی بیوی او بیا چی باز بچی جن بیا مور چی بیا چی نوسان ہوسی جن بیا تنیاوی دا حیثیتنی بدلی گی خزا ما خیوا خزا رکھو نسبتون سره بیا حیثیت بدلیگی دانگی دا دعام او زیافتو نو دا یو شیره چی ملمائی خوری نو آور پارا دعام دے او چی قربائی ورکی نو آور پارا زیافت تے نو اس دل تکی ہوئی اس تا دعاما گورا دل تا دیدے کی خپلا لدينا دا معلومي چې دای رالو نو استطعام موسی عليه السلام او حضر عليه السلام دوار طلب د طعام کو اهل هذا لیکلو بابا نو انکار کو دے ایو زیفوهما چې ملمسیا ور کې دوار تا او ذکلی خلق ته کې نسبت کوي قربتا نو په ضیافت سره کوي او چې ململه نسبت کوي نو استطعام پا توام سر کئی دیر پارا توام دے دانگی نسبت سرا مانا بدلی گی شیخ القرآن رحمه اللہ آن فرمائی چی دا فعل مثال دا غوئی گی غوئی چی چا پونی نونی ونو ناغو پسی روان چی د دې فعل تعلق کی چا سرالو نو پاغه مناسبت سره د دې فعل مانویا بدلی لگا زربا د زربا دو حیثیت دی چې نسبت فاعل ته وتی نو مصدر معروف رضی په معنا د صدور چی نسبت فائد توشی نمازدر معروف دے پمانا رسدور او چې نسبت مفعول ته وتی نو مصدر مجهول شو په معنا د وقوع راځي. دا ترجمه هی خبرې با عام خلک په دین پیو باز یو نیم دې کې دا عوامو دست دې کې دا صرفی او نحوی ترکیبونه دې ضرورت نی. باز یو نیم دې کې بار خلک ولک وکی دی کله کله دا تفصیل مونږ دې لپاره وکړو چې ځانم په باندې پوي کو او اوریدون کې په باندې پوي شي چرته سوالتي راشي دا هم بیا نشان دی وشي موږ خپل اسلام کو نو طعام او ضیافت کې نه دا دواړه یو شی دی. اوس دا طعام او ضیافت دیکھ دادون تفصیل شیخ القرآن رہے مولا شیخ القرآن مولانا مطعیب سے ذکر کریں کہ عوام عام معاشرہ کے خلق و ذان لبیات دلیل پیشکری دی اور دلیل ذان لکتلی دی دا مڑی کور کے درو دی جیوشی دا مڑی جیوشی دا درو دی خیراتو نکتے نویو عام دلیل داره و جی درو ازی تیری شو بیاده پا سوچ راشن بیاده خیرات نکی یو دلیل دا ازی او بل دلیل دادی داره چی نبی علیہ السلام جنازی لطلی ہو نجی جنازی نا واپس راتلو دا عاصم ابن کلیب یو روایت دلیل کی پیش کئی جنازی رسلے وچی واپس ایک راتو دا مڑی خزی وطا ڈوڑائی کری وا او نبی علیہ السلام او دعوت قبل کو دا مشکات پا حاشیہ بانی لکی کہ نبی علیہ السلام جنازی رسلے و جنازی رسلے واپس راتو دا مڑی خزی وطا ڈوڑائی ہوکا صاحب دمشکات دا دا اتنی صدای دے دمشکات پہاشیے دا لکلی فدعاہو امرأتی ہی نبی علیہ السلام دا دعوت ورکو خضی دا مڑی دمشکات آغا آوالا ورکرے دا رواہو ابو داود مشکات چیرے ناغا دا اتنی صدای سڑے دے آوالا ورکی رواہ ابو داود ابو داود کے نابیا ددرے میں صدائی سڑے ابو داود دویم جلد صفحہ 117 کی بیا ذکر کئی فدعاہ امرأتن یو خضر روڑائی کرے وہاں زمیر و سنشتا فدعاہ امرأتن یو خضر روڑائی کروا امدق کا روایت تے مشکل الاثار دا توحاوی المتوفات 321 حجری سالورم جل سب 432 کی لکی فدعاہ امرأتن یو خضر روڑائی کروا ملے دا انسوارو او دا قریش و خضر روڑائی کروا مانی الاثار دین جل صفحہ 320 کی ذکر کئی فدعاہ امرأتن یو خضر روڑائی کروان زمیر و سنشتہ سنن داری کتنی المتوفا 385 ہجری کیا 545 صفحہ کی لکی فدعاہ امرأتن یو خضر روڑائی کروان مشکل الاثار معنی الاثار مختصر دار قطنی مسند احمد دالکی فدعاہ امرات من قریش دعوت کرو یو خضی دا قریش جنازہ دا انسار دا سریوا او روڑای دا قریشو خده کریوا جامع المسانی دا دا امام ابو حنیفا رحمه اللہ المطافا 150 ہجری دین دیر دا صفح 65 اور صفح 69 کی لکی فدعاہو رجلن یو سنی روڑای کریوا کتاب الاثار دویم جلد صفحہ 125 کی تو امام محمد رحمہ اللہ لکھی فدعاہ رجل یو سری نوڑائی کروا خلاصت الفتاوہ دویم جلد صفحہ 342 کی لکھی فدعاہ رجل یو سری نوڑائی کروا اُس دا ٹول روایت راہون کہ دا سری نا دا قریش و خدسوا دا قریش و خدنا یو خدسوا اتمی صدای کی دیوی خزینا دمونی خزشوا شیخ القرآن نحیم اللہ با خبر رسول سر تا کلتی سنت تا خبر رسی گی نواغی کی بیا صحیح معلومات کی دیو جنا الاسناد من الدین سنت چی در دین نرے یو سرے یو خبر اکی ناوا سر ترسی که دا آبیان دین که دا خو پا اقل نه دین پا نکر دے نو او سا دا دریو رضی که دا موری بکور که تو آمونا روٹای ورکی نو فکاها بیا لکی وکوریها تو آم المیی تی دا موری کور وانا چاہی ڈوڑے ورکی او نور خلقی خوری نو کلفو کہا لکی وپوریہ تو عام المیتی مکروح تحریمی دے چکلا مطلق مکروح ذکر تھی نو آئے نا وپوریہ تو عام المیتی مکروح تحریمی تی مرادی وپوریہ تو عام المیتی مکروح دے تو عام چی خلقی خوری دے موڑی کوروالے ورگئے نوری خوری او کل لکی وہ پوری حد ضیافتو مکروح تحریمی دے چی دے موڑی کوروالا ملمستیا ورگئی خلقو تا دا دوار الفاظ ذکر کئی دے نبی علیہ السلام د ترځوی دې کله چې دا وو د مر خبر رالو جعفر رضی الله تعالی عنہ نبی رسول الله وعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اسنوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاء ما يشغلهم او کما قال الاسلام ترمذی اور جس صفحہ 151 اباب الجنائز کی دا حدیث نقل کی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نمر خبر رالو نبی علیہ السلام کور کے ہوئے اس نو لے آل جعفر انتو آمن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کور والا رفا تو آم تیار گئی بانے غم راگ لے دے مجھولہ کڑی دی او ابو جعفر کی دا الفاظ رازی فَإِنَّهُمْ قَدَتَهُمْ مَا يَسْغِلُهُمَا دئی باندے غم راغلے رے چی مسئول اکری دوین جیر سب 247 دانگی مشکات اول جیر سب 151 ابن ماجان سب 116 نو دا موڑی کول والا تا روڑے ورکول او دا غی مل منوتا دا مستحب دی د موري کور والا تا ډوډۍ ورکول چې د محلي خلک ورکړي د موري کور والا ته میلمنو تا ډوډۍ ورکول د مصطاب دي حامد ترمذي څلورم جلد صفحه 51 او حامد ابي داود پنځم جلد صفحه 443 ناتې تعلیق الفصیح اول جیل سفر 664 شامی دیم جیل سفر 288 مدخل سفر 344 کی ذکر کئی دارنگی د مړي کور والا چې روړی ورکي نو دا قبیح بدعت ده دا درې ورځې د مړي کور والا چې روړی ورکي نو دا قبیح بدعت ده مستدرک لیکي څلورم جلد صفحه 234 جامع المسانی دیوی که خوب در دیوی در دیوی در آغشا تا ریز پاس او دیشا لن کتا زو دیشا لن چالی چه خوب در دیوی اغیی پاس ای دی او دیشا ایلان دی جامع المسانی دو سوا پینس آٹ دار قدنی دویم جل سوا 545 اور دار قدنی دویم جل سوا 293 سنن کبراش بغم جی صفحات 97 چیزار مڑی کوروار دوڑای ورکی ویدہ قبیح بیدت تے فتح القریب درین جی صفحہ 102 کتاب الاسار صفحہ 125 شامی اول جی صفحہ 627 اور 126 فتح کبراش سلورن جی وما صفحہ خلاصت الفتحوات درین جی صفحہ 342 دانگی دا مڑی کوروارا چی دوڑای ورکی ندا مکروح دی مکروح و توئی سو کوئی مستدرک او سوا 224 حاشیہ ابو الحسن سیندی سوا 149 مجمع الزوائد سوا 807 مستنف ابن ابی شیبہ سوا 108 منتقی الاخبار فی باب احکام الجنائز سوا 122 سنن سعید ابن منصور صفحہ 777 تسلیہ المصائب عبداللہ ابن محمد ابن یحییٰ حنبلی صفحہ 99 شرح کبیر صفحہ 682 شرح ابو داؤد صفحہ 349 جامع المثانی امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ درین جلد صفحہ 79 قاضی خان درین جلد صفحہ 405 تبین الحقائق شرح کنز الدقائق دویم جلد صفحہ 246 جامع الرموز صفحہ 443 شامی صفحہ 841 اور 872 فتح علمگیری صفحہ 167 نڈول کتاب نے لکھی کہ دا مڑی کور والا ڈوڑا ورکے ندا مکروہ دی دائیں گے کہ مڑی وصیت کرے ہوئی کہ دریوہ دی ماں پس خیرات کوئی دا وصیت باطل دے کہ مڑ ہے کل ادا سی زڑے وصیتوں کی جزا مڑ سما نما پسی با درے وزی خیراتی نے کوئی دا وصیت دا باطل دے عالمگیری پغم جل صفا 95 دا وصیت باطل دے دور مختار شامی پنجم جل صفا 84 کی دا وصیت او باطل دے دانگ ملقات سرم اسکات او بزازیہ اس پگم جل سے 469 دا وصیت دا باطل دے رسالہ شفاء العلیل فی بطلان الوصیہ بالختمات والتحالیل دا وصیت چلے ہوئی دا باطل دے ندریو رضی نا رواج چلے رسم رو رو کم شے ختم شے نہیں ہو کم شے دے وقوالا دا زیادت لگو وزلون نے کم شے دی انشاءاللہ ناوام ختم شی صحیح طریقے سرا یو سرے دے آگا پیسے لگئی خیرات کئی نوچی پر صحیح طریقہ بانیو شی جدا آگا مڑی سواب رسی گی اور جنا پیسے لگئی اور بیزائیو لگئی مڑی پر سواب انہوں نے یہ خلاف سنت طریقہ ہی دروازہ پوری اجازت نہیں سے جمڑے ہوئی دروازہ نہ رسط بیا کہ ریجی پکے کہ پیسے ہوئے سے کہ جمعات جوڑے سے سنگا صدق جاریہ کے ہو کہ دعویٰ سے خیرات کیا بیا نہ تاقفل اخوہ خدا وہ تخصیص پر بکی نہ کریں جدہ رجمیت پر آ نہ صلی اختینہ ودا کال لے تخصیص سے نہ کریں کہ کلا خیرات کئی بہترین خیرات صدقہ جاریہ دا دوری جو خیرات ہم سو من نے جب آخو یو وقت اوری جو اخری او دا ختم کی آگے پا زیبانی سیدا عجزان و غریبان اللہ دا پیسے ور کی نو آت نبی سره بیا داغی نبی سره صدقه جاریه چې دا سه ریک پیسی خرچی جاینا همیشه لپاره خلق پیدا اخلي نو موري پیسې به ثواب رسیږي فن طلقا وروانځو دارا تاسنه پوری اذا اتایا کله چې راو دوارا اله قريته هيو کلیوالو تاو اله قريته نستامو يو کلیوالو تاي ستاما تلند توامو کو دوالو اهلها دی کلیوالو نو وامون انکارو کو دئی ایو زیفو هما چمیل مستیار کنی دوالو تاو فوجدان وی منتلم فیها وی منتلو دی دوالو فیها پری کلکے جی دارنیو دیوال یوریدو قریباو اس یوریدو نو دیوال تے نسبتو سو نو دیوال ارادت کئی قدر مانو کنداو غلط ترا یوریدو ارادہ لرل دی دیوال کرا پریوزی ننزبت دیوال تو سلمانا یوریدو قریبوان دیوال این قضاو کرا پریوزی دا دیوال پا خامو نوید رول دی دیوال لرو قالا قویل موسیٰ علیہ السلام لون شیطا کچر فخوستاو لتا خلطا علیہ خام خاکست بوتاو علیه پدی دیوال باندی اجرا مزدوری مزدوری با متیج سوا حیدتا نوائر اٹھائی نوار کے اتوات دیوال نرے قالا اوئی الحجر السلام حضا فنا قبائنی و بینکو دا زید بیل تنی پمین زمان پمین ساکے موسیٰ علیہ السلام و تیویلو کنک بیا میں تپوسو کن بس بیا میں زان نجید آکا نو دا بدرین دلی چی تپوسو کو آج جلالی طبیعتو اوانو صبر دو چه غلط کار بیلی دو بازه سره آغا بید آغا سه چه غلط کار بینی ناغا صبر نیشی کولی موسیٰ علیہ السلام بچه غلط کار بیلی دو نانو صبر دو فورم بے ایبانی رد کولو قالا قویل حضر علیہ السلام حاد آفرا قدا زیر بلتن نے بینی پمین زمان بینی کا پمین تاکی سونا بیو کانزنے چه خبر بکمان تالا رو بی تاویلی پا تابیر مالم تستت آتی طاقت نلر علیه پدی بانی صبر در صبر اما سفینتو اسوطالو چی کشتای می ولی سرے کروا اما سفینتو آتی کشتای و وکانت نو دالی مساکین لیمسکنانو را جزانو یا ملونا چی قسم بے کولو فی البحر پدری آم کے مزدوری بے کولا بارا تو نمائی را دوکاو ان آئی بہاو چھے ابنا کا حکمہ زدی لراو بارا تو مائی را دوکاو پدی نخی کوئی رسو بیادو نکتہ بکیرے بہن سے اللہ ذکر کو ماں جتری وار واقعات بہن بارا تو مائی را دوکاو ان آئی بہاو چھے ابنا کا حکمہ دی کسے لراو کنڈم حکم دی کسے لوکانا ورام او وفاد دینو ملکن بادشاو یا خود کل سفینتن چاکی سلوے کل سفینتن داری کی سینا غصبا ٹکتاو ٹک پہ تیشتو اور ٹک اسلام کی ناروا دے نبی علیہ السلام فرمائیں در ٹک تاکستن کے ما پا جہنم کیوں لیدو ٹک اسلام کی نشتا اسلامی حکومت جگم دے کی آلتا ٹکسو نے نشتا سعودی عرب کی اسلامی حکومت سے آلتا ٹکس نشتا آلتا چی موبائل تا کارو آتے لس ریالو نو لس ریال پکی غن راج لس چی دسل روپو کارو آتے نو آئے کے لنا سوال لس پینزل لس اس اتل لس پائے کٹ گئی دارنا ٹکس کٹ کی پسل روپو کی ہر سب آنے ٹکس تھے پار سوانے ٹیکس کنے لی کہ پلا رضی یو معمولی ہونے پل جو کی پاگے ٹیکس تو اور او دا خلق وزن رسی اور چکل خلق دیر تنگ چین بیا پا جن چی لکاما کی سمودہ کی دلتا بھی زاخل سر تانے سر دا ٹیکس یو پوائنٹ جوڑ کو دا سپیس میں آگو ٹیکس سے شروع کو دا کلی ڈولش پاگتل اس کلی راہون کو آغار سے وطوران کو نو ټیک کړي دا پاکستان ټیک چاله دا ټیک اسلام کې نشتا کې اسلامي حکومت رالو دا ټیکونه به انشاء الله ختم شي نو دا دا کیسه مې ورولې سره چې دې مې ټیک نه بچول یو سره ټیک نه ځان بچولې شي دګناګاری کې پینا اګه ټیک ناروا دی او کزان بچولې شي اعلی او کزان بچولې نه شي بیا به مجبورن ورکینو نوې را کیسه مې زګه سره کان چې بادشاہ بده نه ټیک شي ته پکندم کیسه ټیک نو لکه اوس کې نیو سيزونه وروړې باغې باندې ټیک کیو زړو باندې نه نو دا کیسه مې زګه ما تکا چې دې ټیک نه بچ بل الکه وجره وا مال غلام وا کې ظلم او دا غلام اطلاق دا په سړي باندې کی نبی اسلام کې معراج ته تلو نو د نبی اسلام عمر 52 53 52 53 او په عالم ارواح کې عالم مثال کې وسره موسی علی السلام یو دی ته ناو جوړل نو موسی علی السلام ته ویل شو یو لې جاري نو دې اب کی لحاظ الغلام اب کی لحاظ الغلام نبی علی السلام یادولو د دې سړي د پاره جاړم اب کی لحاظ الغلام د نبی اسلام عمر 52 سالو او لفظ د غلام وتا استعمال کو غلام اطلاق دا په سړي باندې کیږي نو دا معصوم نو دا ځوان سره و چې دا هنده یو جل اذا لقيا غلاما فقتله واما الغلام واتي ظلمو وكان ابواه نور بلادلو مؤمنين مؤمنان فغشينا نيريدونا أن يرهقهما كرابولي دعلك دي دوارو لنا طويانا سرقشي وكفراء وكفرتا فاردنا نيرادوك منا وزلت فاردنا ويمخي فاردتوه نلتا فاردنا وی فاردنا نیرادو کمگاو ایو دلهما کی بدل کی دوارو لنا ربو همانم دلی دوارو خیرن غرا من ہو ددینا زکاتانو دپاکوالینا واقرب رحما او دیر نیدی رحما ومربان کیا کے رحمہ پر مہربان کیا کہ دا سرکش ہو مور بلا تنتنگ نوم گئی اللہ وربل نیک بچے ور کی نو دا مزک ہو جلو مونگا فاردنا سغر آق متکلم مالے سغر جمع روڑی اس درین دیوال ہو تو اجرہ دیوال میں والے والو وامن جدارو احد دیوال لے فکانانو لغلام او دا دیوال لغلامینی دو یتیمان دا دو علکانو یتیمینی یتیمانانو فی المدینہ تین فی المدینہ تی پخار کے وکانا تحتو کنزن اولان دی دیناو خزاناو دیتیمانو خزاناو نم داغی حفاظت کو وکانا ابوهما صالحا او اوپلا دری دوارو صالحا نیکاو فارا دربو کاو نیرا دو کرستا ایب لغا شدو ما چورسی دا دوار دوان اقبلتا ویستخرجا کنزو ما او باسی خزان دری دوارو ندلتا یو خفارا دربو کا حالتا اول افارت تو بیا افارت نا او دلتا افارا دربو کا ندلی جواب خدا دے یو دے کی فارت تو آنوی با کشتا ہے جی سورے کولا ندلی کی ظاہری نقصان کاری دو ظاہری بکی نقصان کاری دو نوی فا آرد تو ما ارادو کا د دې نقصان د دې نسبت ځان لګي فارتو ذکر ظاهر کې نقصان ښکاریږي او دا ادب دې کلا یو کشر خبره کوي او شاګرد خبره کوي چې د نقصان خبره ظاهر کې لاغي نسبت ځان لګي او چې د فائدې خبره ای نو داغي نسبت او استاد لکه مشر لکه دیو جن ابتدا کی جنگا دورہ شروع کو دا خبر اصول کے اکثر حکم کا چرتا غلطی راضی معنی غلط ہے جو غلط سے مخام خا غلطی نے راضی انسان محدود ہو نے علم نے غلطی نسبت او مالک ہوئی او زمان نقصان ہوئی او که چرته او زیبانی تاسو پوئی سی تاسو زیبان ترزتا خبر پریزی او سیدی نو دا دا اللہ احسان دے و دا زمون دا مشرانو دا استادانو دا غیر اخلاص نجید دا زیبان نسبت پا غیر تک ہوئی دا نقصان نسبت تا بمون تک ہوئی او دا فیدی نسبت تا با استاد لک ہوئی دا چی سی شاگردوی نو آر آسے کہو چکل آسے بیکارا ہوندی نو چلے گا خبرو کی نو آر داغی نزوز دان لو کی خبر دا چیو کی چی داغی نپت لگی چی دا زان لنزوز کے راما کمال کرے ہوئی او کچھر تصورتی نہیں یا رو دا بزمگو استاد پوچھے ہوئی نہیں دے دے کی چی دا غلطی شوئی دا آر دا غلطی نزوز آو استاد دا کئی دیو جنا شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمائی سعدیان شیرازیان پن مدہبت ذات راؤ بازات جو کامن سوگن دنزر دلسات راؤ سعدیان پن ذات پن مورکاؤ بازات جو کامن سن دو استاد گریوان کلان سجائی استاد بانے تیرا جو نے کہی دو استاد بیزتی کہی او بیاو سعدیان شیرازیان پن بدہنے ذات راؤ نیک ذات جو کامل سواد نام برد استاد راؤ سادیا نیک ذات تا پنوار کاؤ نیک ذات چه کامل سینا اور استاد نمچتے دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ شاگردان زیادو نیا مسئلہ کی دنیا کے خور دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دعویٰ دا صلیخ تو علماء شوراوہ او بچی او مسئلی استنباد کولو نو پا مشوری سر ویکو داغا شاگردان زیادو داغا اغا مسئلہ چیو ناغای خور کو دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مذاہب تیری سلون دے کہ اولا غیر اولا یو ایدا بہتا دے بلو ایدا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ داغا مسئلہ چیو ناغا سر دا قرآن آیات وی او بیا حدیث اول آغا قرآن پیس کے بیا حدیث کہ تعرض را چی چتا تعرض کو قرآن و حدیث کی نیچتا کہ کمونگا یا خبر بانے کوئی گناہ زمو ذہن کے کلرہ جینا آغا ترجی بیا با قرآن تور گیا او آگے کے بعد تدبیق را بولے بیا نو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دعوت شاگردان زیادی داغا مسلک قورت نو دا ادب دے چی دا خیر خبری نزبت استاد لوکو دا نقصان نزبت چی نو آغا زان لوکا نو کشتای وان دا ظاہر کی نقصانو نو دا دی نزبت زان لکی فاراتو ماہر آدھو کاؤ او بیا علک وجلو فا نو دام بیا نزبت زان لکی واما الغلامو علک جو وجلو نوی فاردنا آئیو دلو ما نبو ما فاردنا لینا دو کمگاو دام نزبت زان لکی سی غدا جن روڑی متقالی مال غیر زان لا نزبت کی ذکر دام ظاہر کے نقصانو او بیا اگر دیوالو والو چی داغی لانی خزانو نداغی نزبت بیا اللہ تکی فاردنا بوکاو ایرا دو کرمساو فارا دا ربو کا پسیرا دو کا رب ساؤ دا ظاہر کی خکار ظاہر کی او باتین کے دول خکار کاری دو نو د دې نسبت بیا الله تک چې رب تا اراده او کفاره درمو کا اراده او رب تا نو خلاصہ دا شو کدا ها سری بدلې را بدې نو د دې مطلب دا څه کده نقصان نسبت ځان لګوا او د فائدې رکی خبرې نسبت هغه استاد لګوا بل دا اسکار ورتا چې دا لګو دا یتیمان د دې دا دیوال دیو توالو تعمیر کو نو د توي وکانه ابوهما صالحا او پلا د دې نیک نو ګورا دلته نو وسیله ثابت شوه چې پلا دې نیکو د پلا په وسیله باندې دا بچ لکه وکانه ابوهما صالحا ګورا دا دلیل دی چې پلا دې نیکو نو هغه دیواله وتوالو دا هغه وسیله وکړه او دا هغه په وجه باندې نو سورۃ تحریم غری لسمات اتیشتمی سپاره اخیره مفسورۃ تحریم آیت نمبر 10 د نوح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام د دایره دعاو بی بیانو بیان کی ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدهم من عبادنا صالحین فخانتاهما ولم يغنی عنهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین دنوح علیہ السلام خدا مشرک وا دلوط علیہ السلام خدا مشرک وا دعوی بارکی اللہ و ازرب اللہ بینی اللہ مثلا مثال للذین آکسانو دا کفرو چکا کران دی امراتنو اند خزیدنو علیہ السلام و امراتلو تنو نخزیدلو تلی سلام کان تاویدہ دوارا تحت عبدینی من عبادنا پا نکا دا دو بندگانو زمگا دا بندگانو ناو صالحین نیکان نیکان بندگانو زم پیمبران لوت علیہ السلام و نوح علیہ السلام فخانتا همانو خیانتو خودی دوارو خزو فلم یغنیان همانو نلرنو خودی دوارو ناو من اللہ ان آزان دا اللہ ناشین زن بناو دنو علیہ السلام خزاو و دا داغا پوج بانی بچ نسوا دلوت علیہ السلام خزاو داغا پوج بانی بچ نسوا او دوید وقیل دخول النارا او اوهل سو داخل سیدوارا اوٹا ما داخلین سر داخل دنکو نو آئی پکار جا پیامبرانو خدرین بیا بچے رے نو فارادا ربو کا نو ارادو کا ربتا نو دا دلیل نرے آج جاتا دا قول عمل جزاو سزا ملوی آن کو پلار نکو سموی او کسران داغا پا طریقہ بانے عمل کئی نو آئی تا اللہ عجر ورکے بدار ریخ پل عملی اصل کی دا بچی جیو دار پلار تابدار دا بچی دا پلار تابدار دا تابداری نیک عمل دے اونیک عمل اللہ تا دنیجے کر سبب دے نالا دا غیر خزانو حفاظتو کو دا دیخ پل عملو تابدارو فارا دا ربو کا نو موسیٰ علیہ السلام شاگردی کولا او دا دری واقعات رالو نو زن جدا کو حضر علیہ السلام خب بیاورتا آلوی نو دا دری مو دری وار واقعات ایتی وطا کل ذکر کو نبیا وئی رحمت امیر ربے کو مہربانی وا درستانو و ما فانتہ ان امری بیا وئی و ما فانتہ امان دے کرے نے کار نرو ان امری د خپل رائے نو و ما فانتہ امان دے کرے نے کار لنو دا کارنے منی کری ان امری نہ خپل رائے نو دا اللہ حکمو الا را ته چې دا داسو کا ذالک تعویل دا تعبیر نه ما دا علم تسو چې طاقت نه لرو تعالی پرې باندې صبر د صبر او سلور مواقع ذل قرنین و یسالونک عن ذل قرنین او تقول سیدتانو فبارادا ذل قرنین کے فبارادا ذل قرنین کے ذل قرنین جیدی ندا دا دو تیر سیوی یو ذل قرنین مقدونی دا دا ارسلو وزیرو او دا کافرو او یو ذوالقرنین ها بادشاو د ابراهیم علیه السلام زمانہ کې تیر شو دا دیم ذوالقرنین شو نو دا مسلمانو دلته کې دا دویم ذوالقرنین دا تینا مراد دے چکم دا دے ابراہیم علیہ السلام زمانہ کی تیر سے ہو او دا حکم مسلمان ہو نو دا ذوالقرنین تینا مراد دے او ذوالقرنین خلقوی دا دوخ کرانوالو کرانوالو قرن کرتا ہوئی نوی دا دا دوخ کرانو نا آغی مطلب دا چه دا دانا چه دوخ کروالو مطلب دا چه مشرق او مغرب بانده بادشایی وا بادشایی پا مشرق او مغرب بانده وا دانا چه دوخ کرانیم دا دوخ کرانوالو نواقع دا ذوالقرنین ذکر کئی چه دا بادشا ده د دنیا بادشاہ دے خواغا عالم الغیب نہ دے علم غیب ہو یو اللہ ترے نو ذوالقرنین دو تیر شوی دی دین امراد ہو داغا ابراہیم علیہ السلام دا زمانے ذوالقرنین دے سیدا مسلمان او دا ذوالقرنین بارا کی امالیہ کی لکی امالیہ دا قائد و کتاب اشارو کی آلی کی وذوالقرنین لم یعرف نبیا کذا لقمانو فازر عنج دالی وذوالقرنین لم یعرف نبیا دا ذوالقرنین بارا کی دا پتن لگی چیرے نبیو کنا کذا لقمانو فازر عنج دالی دا سے لقمان حکیم سے بو اوی ایرے گا جگر نے جگر پکی مکوا وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْقَرْنَيْنِ آتا پوست کئی دتانا وَبَانَا دَذُ الْقَرْنَيْنِ کے کہ دا مشرق و دا مغرب بادشاہو قُلْقُ وَيَوَتَا سَاتُ عَلَيْكُمْ ذَنِيْتِو بَدُلُمْ پَتَا سُوَانِ مِنْ حُدَتْنَا ذِكْرَاو سُبَيَانَو ان مکن کینن غزه وکړو دو د تا فلانې پدم کاکي واته نا اور کړم غد تا من کل جنا له ضروري ده سبب سامانو کل اورفي هر اور ضروري ده سبب سامان فاذبا سبب نوروان شو سرر سامان حتا تمه پوري اذا بلغو کلا چه حتا تنی پر اذا بلغو کلا چه رشد ماری مشان چه زیرہ ڈبی دو دنواتاو دپریواتو دنواتا وجد آنوی منتلو دی سراو وی منتلو دی لانتا غروو چه ڈبی دو فی عین ان پاسین حمیت ان گرما کے گرما کیا دلائی نڈک لہا لہا وطوئی ووجد اندہا اوی منتلو دی سرا قوما یو قوما قلنا اوی منگیا ذوالقرنین اے ذوالقرنین اما ان تعذبا یا صدا ورک اما ان تعذبا که صدا ورک و اما ان تتخذ یا نیتی بیم پدیکی حسنا بیان دا توحید صدا ورکیو که بیان ورکی قالا اوی ذو قرنین اما من ظلم حرک یا غصوب دی ظلمات سر کے حکوم فصوفا نعذبهو نظر ایسی صدا بورک مادتا ہو سم ایرد بیا بوافنس کریسی الان بیه رمد دتا ہو ویعذبو نعذاب بورکی صدا بورکی دتا ہو عذابا نکرا ہو سزا ناشنا ہو واما منو تیانسو تیامن کیمان روڑے وامن سوالین اومن کرینے کو فلہون تریدن جزا ان الحسنا بدلا خیستا بہتنا وسنقول زنے جبوائی منگا لہو سلر من امرنا نکار زمنا یسرا آسان کیا سم ادبا سببا بیاروان سو سرد سامانا سرد اسباب حتا سنے پوری ازا بلوا کلچور سرمتی شمسی جرا خطر دنوستا وجد حاوی منتل دین ورلرا تطلو چه خطلو علا قوم ان پا قوم باننی علا قوم ان پا قوم باننی لم نجان لهم نوگر نوگر ظلم گدین راو من دونی ها اخوان دینا سترا پرداو کذالک خبرهم دارنگی راو وقد احسنا عبدا کیس رایا تکریم گاو بما پابانی لده جد سرو خبران خبرداریں سم ادبا سببا بیاروان شد سرد سامان پلاو سم ادبا سببا بیاروان شد سرد سامان پل حتا تا دے پوری ازا بلا کر چورسید بھائی بھائی نصد دینی میند دو گندو تاو وجداوی منتل من دونی ہماو افاد دی دوارونا قومن یو قوم لا یکادونا چنو قریب دا قوم یو قہونا چی پوشے قولا یو قہونا قولا چی پوشے دت پا خبر باننی چی پوشے خلقا پا خبر دزو کرنین باننی لا یکادونا یو قہونا قولا نو قریبا نو نزی دا قوم چی پوشے پا خبر دزو کرنین باننی قالو ویندئی ترجمانی وطنی ولیو مینس کی بے خبری کولی قالو ویندئی آزم کرنینی ایزم کرنینا ان یاجو جاؤ وما جو جیکنن یاجو جو ما جو جاؤ ممسیدون بلانی فساد کئی پنمک اکے یاجو اججا یاجو جو کمانا را فساد رازی او بریبا اندر فقہا اتفاق تے یاجوج او ماجوج او مفسدون فلانی فساد وکی پر مکر کے او دا دا یافس اولادو یافس او دنوح علیہ السلام زویو دنوح علیہ السلام او دری زامنو حام سام یافس شیعی ایمان نوڑے ہو حام سام او یافس یاجوج او ماجوج او نو تزگوی چی دی فسادیانو مفسدون فی الارض فساد بے کلو اججا یا اججو کمانا فساد رازی او دی و فساد کلو داد یافس اولادو یافس دنوح علیہ السلام دویم زویو ان یاجو جو ماجو جا یکنن یاجو جو ماجو مفسدون فی الارض فساد کون کی بزمکہ کئی فَحَلْ نَجَلُ لَكَاو نُو آیا نگا زمگا تالرا خرج آسک علان پر خبر بانی تجعلا چوکر دے بیندنا پمیندوں کے و بیندوں من پمیندرے کی سرداؤ بندوں زمگا دے تمیر دیوارے یا بندوے قالا اوہندو کرنین ماما کرنی آتی طاقت را کرنے ما تفیح پنے کی رمبی رمزمو خیر ورنے فآئینونی نفس امدادو کئی زمان بی قوات ان پمٹو سارا مال دولت مالا اللہ را کرے دے دینا ٹیکس نالو پیسی دینا نالو واجعل بينكم ومغازما فمن تاسوكي وبينما فمن ذلك ردما مضبوط بند ردما مضبوط بند آتوني روڑی ماتا زبر الحدید زبر الحدید ٹوٹی دوز پنو ٹوٹی دوز پنی آتوني راتو کی ماتا ای روڑی ماتا زبر الحدید ٹوٹی دوز پنی حتا تنی پوری ازار ساو کلاچ برابر کبائن سرد فینی ومیند دو گنڈو کی قالن فکور نویوان قال انا ويلا ذلقن انفق بكوا خين حتى تني پوری اذا جالو کرچے گذر دل نارن اور لگور سرے بلکی ببو دی وتی چتیسی ویلا بکے اور گئی دا اور بلکی چتیسی حتى تني پوری اذا جالو کرچے گذر دل نارن اور قال انا ذلقرنین اتونی راتو کئی ماتا روڑی ماتا او فریغا تیتویک مالی پنی بانی قیترا قلی فمستواؤ نتاقت بنری دین این یزہروها این یزہرو چراو خیدی پنی بانی پنی دیوال راکتے بدنی سی ومستواؤ تاقت بنری دین دہو دیلنا نقبا دستوری کولو د سرنګ مضبوط دیواله وته والو چې دې فساد نه کوي رانه قال ان ویل هاذا رحمت من ربي دا رحمت دې درم زمو پیدا جا پس کله چې راځي وعده ربي وعده درم زمو جا له وګه دې لرا وعده درم زمو دورانو لود دې جا له وګه دې لرا دکا ټوټه ټوټه وَكَانَ رَبِّي وَدَوَاتَ دَرَم زَمَا حَقَّارِ سَاو كِ كُلُّ شَيْءٍ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان نَزْمَ دَرَبَ وَادَر چَارِي وَشَيْء وَفَنَاكِي وَكَانَ رَبِّي وَدَوَاتَ دَرَم زَمَا چَارِي وَشَيْء وَفَنَاكِي حَقَّ رِسْيَاو وَتَرَكْنَا أَبْرِهُدُ الْمُنْغَا وَتَرَكْنَا أَبْرِهُدُ الْمُنْغَا بَادَم بَادِرَدَيْن با یوم ایدن پدارت باننی و ترکنا بازم افریق با دمگا ماجر دائی با یوم ایدن پدارت باننی یموجو چی شفی بوئی فی بازن پا بازو کی ونو فی خاپو پولی سی بی سوری پس بی لیکی جامت تیسار را و جمانا هم جمانو جمع با کمگا دائی لرا پا جمع کولو سارا شپی لی بواری سی قیامت کی آخر بٹھولا جو اندیشی وارجنا جهنم وفيسوكم جهنم يوم الزين فدارت باني للكافرين كافران لرا عرضوا ففيسكولو الذين كسان كانت تشيوه آيون ترغن دين في غطوائن ففردوكي عن ذكر زمان كتابنا وكانوا أعود إلا تفعونا اتاقت بين لرلو السماء دور دلنا قرآن ابا سی بن لذینا آیا گمان کیا کسان کفرو چی کافرانی آیت تغیدو چیو بنی سی دائی عبادی آیت تغیدو چی نیسی دائی عبادی بنی گان زمان من دونی بوئی زمانا اولیاء مددگاران اینا بیشکم گا آن تدنا تیکنے دیمگا جہنم آ جہنم للکافرین دپارا کافران انو زولاو مل مستیام قل اوعوتا اے پیامبر علیہ الصلات والسلام هل ننبئكم آیا خبر کم گا تاسو لرو بالاخرین اعمالو پتاوانی اعمالو سرو بالاخرین اعمالو پتاوانی اعمالو سرو اللذین هاکسان ذل سایم تی ورکسو یا برباد سایم عمل دنئی فیل حیاتی دنیا بجن دنیا کے دی عمل کئی او عمل برباد دی وہمو دی دنیا سکونو گمان کئی دی انہم یو سیخون سنو یکن اندھئی نیک کارون کئی اولائی کالذین دا حاک سانی کفرو چکا فرانی کفر کرے بی آیاتنا بیم پایتنو درم دادئیم بی آیاتنا بیم پایتنو درم دادئیم ولقائه اپا ملاقات دا اللہ و ملاقات دا اللہ فابتت آمالم نبربادی عملنا دادئیم فلا نقیم لهم نوبن درمگ دیتا قائم بنکو او بن درمگ لهم دیتا یوم القیامت پرد قیامت وزنا تولا وزنا تولا زکا عملی برباد سے عملی سنا نتلا والا اثر نکی ندو یہ عملی سنا ضرور سنا نتللو عملی برباد سے ہو حمیتت فامیتت عمالون ذالک جزا هم دا سزا دادئی جانم و جانم دے بیما کبرو بساو دائیں چنے کفر کرو وَتَّوَذُوا نُورِي دَي آيَاتِ آيَاتُنَا زَمَاو وَرَسُلِيَا پِيَمْبَرَان زَمَاو حُزُوَا پَتُوكُ سَرَا إِنَّ الَّذِينَ بِسَكَهَا كَسَان آمَنُوا شِمَا نِرَوْدَنَي مُؤْمِنَانِ وَآمِنَ الصَّالِحَاتِ عَمَلِ قَرِوِنِي كَاو لسنت مطابق كَانَتْ وِبَالَ هُمْ دَيْلَرَا جَنَّةٌ فِرْدَوْسِ جَنَّةٌ فِرْدَوْسَ نُزُلَو مل مسیاو خالدین فیہا میں شوئی پرے کے لا یبغون آنہا لا یبغون آن ولد ایران حال دین آخیوانا اور ایدنا قل قوانو تے پیمبل صلاة والسلام لو کان البحرو کچرے دریا میں دادن سیاہی لکلمات ربی دپارا داو لکلو دا صفاتو درم زمو لنا في دلبانو قامت اقلاس فشي دريامو قبل ان مكر دينو تنفنا تخلاس كلمات ربي صفات درم زمو ولو جئنا اگر کرو رمگو بمزي پشان ددي مددو نورا سيئي قل اوحوات پیمبل صلاة والسلام انما يقنا انا بشر مثلكم زور سرے محتاسو پشانتے یوحا الیہو فرق دارے محتاسو کی یوحا الیہو وحی کرے سی ماتاو انہا یقنن الہو کو مددگار تاسو الہو واحدو مددگار یکیو دے فمن کانا پس آسو کی فمن کانا پس آسو کی چل دا چې ګر لګم دا کوم دې دې زارا غو په خپل ودین پس دا کوم چې ودې دا لکه تا پس چکر وو دې خوا سرنه ټولې هي قل او اتا انما يقننا نام سر مثلكم ز سر ما تاسو په شانته يو ها الهي او کني سي ما تاو انما يقنن الهكم مددگار تاسو الہ وائد مددگار یکیو دے ومن کانا پساوزو کی انجو چاکی نساتی لقاء ربی دمناقات درفل فلی عمل پس عمل لکی عمل سوالی عمل نیکو ولا اشرکو او اصدار میں نپینا کئی بے عبادت ربی ہی و عبادت درفل کی احدا ہی سوکو ننیک عمل علا بائد اور کئی چاکی دا سمعی یا کی دیکھ شرک نوی فلی عمل نو عمل نے کئی عمل پر سوک گئی اچھے عمل نا عملا صالحا عمل نے کہو اور نیک عمل با علا فید اور کئی چھو اللہ شرک بے عبادت ربی احدا اس دار نبی نا کئی بے عبادت در اقبل کے سوکاو اور دوسرے کام کی پا نبی دے بغیر سلور واقعہ ذکر کل یا اولیاء کرام عالم الغیب نہیں نبی علیہ السلام عالم الغیب نو موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو اور ذوالقرنین دا بادشاہ دنیا دا دنیا بادشاہ ہاں عالم الغیب نو اور خصاصت دا دنیا دری وجہ ذکر کی دا دنیا دا بدا نوائی سیسی لگا سنگتی اگر باغ والونا واقش تیسوا دویم دا دی وقت دیر لگتے او درم دا دنیا بتابانے وبال کی یا سواب سوچ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم مکی سورت سے ترتیب د سورتونو کې نور لسم او ترتیب د نزول کې 44 سلو سلیتم پس د سورې فاتحه نا نازل شوی دی. مکی سورت سره ربط او دا په ګڼو وجو دی. مکی سورت کې چې عالم الغیب یو الله دی عالم الغیب یو الله دی نو په دې صورت کې وایي متصرف یو الله دی متصرف کل شین هو الله متصرف او اختیارمن یو الله دی. دویم وجه مکی رد شرک العلم مکی صورت کې رد شرک العلم دی صورت کې رد شرک دعا مکی رد شرک العلم بڑی صورت کې رد شرک دعا دے. درم وجا مکی عجیدی دا انبیاء علیہ السلام او دا اولیاء ذکر کا مکی عجیدی دا انبیاء علیہ السلام او دا اولیاء کرام ذکر کا چاہی عالم الغیب نو نبدی صورت کے دا انبیاء دا نور انبیاء علیہ السلام عجیدی ذکر کئی. دی صورت کے دا نور انبیاء علیہ السلام عجیدی ذکر کئی. سلو رم واجا مکی صورت کے جسوک نیکان بنیگان نامدد کئی نالے کافر افاسبن لذین کفرو آیت 102 کی جنیکان بنیگان نامدد کئی نالا صفات ور کئی نرے کفر کئی کافر دے. دی صورت کے پدی صورت کے فتوہ پاہا چاہبانے ورکے کی عیسیٰ علیہ السلام تا آئی الہ ویلو جتظمگا الہ نی صورت کے فتوہ ورکے آئی چاہتے عیسیٰ علیہ السلام تا الہ ویلو. پینزم آجا موقع اجز دنبی علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ذکر کو موقع اجز دنبی علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ذکر کو دی صورت کے دنور انبیاء علیہ السلام عجز ذکر کئی. دی صورت کے دنور انبیاء علیہ السلام عجز ذکر کئی. شپاگم آجا مکی صورت کے انما الہکم الہ واحد استاتو انما الہکم الہ واحد آخری آیات کی مکی صورت کے آخری آیات کے ہوئے انما الہکم الہ واحد تاس مددگار یہ کیا ہو دے. نبری صورت کے رد کئی پاہا چاہو چاہو عیسیٰ علیہ السلام او بی بی مریم تا الہ ہوئی دی صورت کے رد کئی پاہا چاہو بی بی مریم تا او داغیز بھی عیسیٰ علیہ السلام تا خدایان ہوئی. وہ مواجہ موقع صورت کے دا صحابے کہاں بارکے ہوئے لیو وَإِذِي تَزَلْتُمُوهُمْ آیت 16 کے موقع صورت کے دا صحابے کہاں بارکے ہوئے لیو وَإِذِي تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ نبدی صورت کے دا ابراہیم علیہ السلام بارکے ہوئے چاہوئے وَهَا تَزِلُكُمْ وَمَا تَزُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ابراہیم علیہ السلام ہوئی وَآتَذِلُكُمْ وَمَا يَعْبْ وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ زَجُدَا كَيْغَمْ دَاغِنَا چِتَاسُو رمضت کوئی بغیر دا اللہ نا آتم و جا مکی صورت کے آخر کیوئے لیو وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا مکی صورت کے آخر کیوئے وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا نبدی صورت کے د شرک یو قسم رد کئی دی صورت کی د شرک یو قسم رد کئی دیو جنا متصل راوڑو نہم آجا مکی صورت کے سلورم آیات کے اتخاذ الولد باندے رد کرو سو کوئی دا اللہ نائبان دی دا اللہ زیرے بائی بانے رد کرو دی صورت کے عطا تی احمیات کے رد پانچا بانے چی دا غیدہ کی دوا دی صورت کے آیت نمبر 88 کے رد کئی وقال اتخذ الرحمن ولدن یای وای چې د الله نه باندې مکی صورت کې څلورم آیات کې ویل ویل ذل الذين قالوا اتخذ الله ولدا او يروا قران دې را پرول چې خلک وایي چې ای وای د الله نه باندې نو په دې صورت کې وایي آتاټ سکی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا رد کوي رچا دا عقیده وا لسم وجا مکی صورت کے لسم آیات کے وجدنا ہم ہدا زیاد کم گدئی لرا توفیق ہو مکی صورت کے وے وجدنا ہم ہدا زیاد کم گدئی لرا توفیق نبدی صورت کے وے آیت نمبر 76 کے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْا دی صورت کے آج کی اثر کی ہوئی چا اللہ زیادہی توفیق ویزید اللہ اللذین احتدو خودا زیادہی اللہ آکسان اتا توفیق جسو طلب کئی تہدیتا نورم گر وجوہات کی لالت کافی دی امتیازات تو صورت ہو نا صورت ممتاز دے پا تفصیلی بیان دے زکریہ علیہ السلام پا تفصیلی بیان دے زکریہ علیہ السلام دانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دے جبرائیل علیہ السلام چی جبرائیل علیہ السلام ہوئی وما نتنزلو الا بی امر ربک آیت نمبر 64 کی دا اللہ دا حکم نہ بغیر مخکت نہ شروع کزی دے دانگی دا صورت ممتاز دے و دعا دا زکریہ علیہ السلام باندے ازنا دا ربو ندان خفیہ دانگی دا صورت ممتاز دے پا ذکرو دا سر دا زکریہ علیہ السلام کی سر اس پیشے ہو وَشْتَعَلَ الرَّأَسُ شَيْبًا پینزم آیات سلورم آیات کیوئی دے بوداوالی دے وجنے سر پینسے ہو بوداو داوال سورت ہو داوال سورت عجز المصطفین او نفید شرک دعا داوال سورت عجز المصطفین او نزل شرکا فی الدعا سورت دو حصے دے تقسیم دے سورت سورت دو حصے دے اول حصہ آیت 63 دریش پیت پورے پڑی کہ عجز دا انبیاء علیہ السلام او دا اولیاء کرام ذکر گئی بدی کې اجزو دا انبیاء او دا اولیاء ذکر کئی دیمه انسا آئے کہ عجز دا ملائکو دوے مئیسہ کے عجز دا ملائکو ذکر کئی کہ ملائکو عاجز دی. ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاہا یا عین سوان دی حروف قمان آبانی اللہ پاک عالم نے ذکر رحمت ربکاو ذکر خبر دا مبتدا محذوف دے مبتدا محذوف حاضا حاضا ذکر رحمت ربکاو دا بیان دا مربانے درم سالے اب دو پبندہ قلبانے زکریہ زکریہ علیہ السلام اذ نادا کلاچے آجیزیو کا نادا پمانا تزورا کلاچے آجیزیو کا ربونا فلدا ندا ان خفیہ آجیزی پروبانی ندا ان خفیہ آجیزی پروبانی ندا عاجزی تو از نادا استذر را حدیث شریف کی رضی درمینسور کی سیتی رحم اللہ قول ذکر کی دادر قطادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اللہ یحب الصوت الخفیہ والقلب النقیہ یقینن اللہ خوخی آواز پٹ عزر پاکو ان اللہ يحب الصوت الخفي والقلب النقي يقينن الله خفي اواز پټاو ازلب پاکاو زلبات حوزاد المعاد کے ابن قیم رحمه اللہ اول جلد 375 کی لکھی تھی نبی علیہ السلام پزور امین ویلو خود پار تعلیم چلے خلو تعلیم ورکولو اذ نادا ربه کلا جدیو کرو پلتانی دا ان خفیہ عجدی پروبانی قالا اول کنی علیہ السلام ربی و رب ازمو انی ذتی ما وحن نازمو سوشیدی اڈکی منی زمو وشتال راسو از پیشیل سر زمو شیبن نو جد بنا والینو دواجی لبنا والینا ولم اکن وشتا عرب وی اشتالت النار کی اور پڑک وی نوی اشتالت النار ویخت جی پین چنو بیا پڑک وی زکریہ علیہ السلام وی وشتال الرانسو از پین شین سرزم شیون دواجی لبنا والینا ولم اکن آنی مذہب دعا اکاو وَبَلَنِ سَابَنِي رَبِّي وَرَبَ زَمَنْ شَقِيِّيَوْا نَوْمَيْنَوْا وَإِنِّي عَذَتِمَوْا آيَقِنَ عَذَتِمَا خِفْتُ الْمَوَالِيَوْا يَرِيكَمَوْا إِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَا يَقِنَ زِيَرِيكَمَا دَقْبَلْوَانُنَا دَمِرَاسْفَرُونَا مَوَالِيَا دفلوانو نمیرس پرونا منورائی رسو زمانو وکانت امراتیو دا خزا زمانو بی بی زمان آخران شنڈاو فحب لینو راکی ما تمیل دنکاو دا ترقلنو ولیو معاوینو یری سنی چه واقنی مانو میراث واخلی زمانہ و یرث من آل یعقوب او میراث واخلی دا آل یعقوب علیہ السلام ناو وجعله رب و رب او گنده دے دلنا رب و رب زمان مرضیہ پسند نو میراث واخلی زمانہ دا تفسیر مورد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کئی یہ میراث دا علم کہ انبیاء علیہ السلام نا مال دولت میراث نا بارکی یا زکریا اے زکریا علیہ السلام او ان بی زکم گنو بسرو کاذر زکم نتا تا بے غلام اسمه پالک بانے کنم دد بھائی احیاء احیاء علیہ السلام بھائی لم نجال لہو جرے لم نجال لہو ندگر ظلم گردن را من قبل موکن زمیعی ہم نامو قال او زکریہ علیہ السلام رب و رب زمان انا یکون لی غلام سرنگ وشی مال را لگا زمان وسنگ جوشی وکانا دمراتی آخرن او دا خدا زمان شرنا و قرب را توپ دا کی سر رسید لے مزا من الکبر لبودا والینا انتی انتحاتا قالا او الفرسی قضا لگا خبرم دارنگنا قالا ویلی دی قال ربکا ویلی دی رمتا ہوا علی حین دا پما بانی اثان و قل خلقتکا او بدا کی سراؤں پیدا کرے میرے تالرا من قبل پخواؤں ولم تکو شیعاؤں او نوی تو حسین قالا اوہی نکری علیہ السلام ربی و رب جالی وارم بازما اگر دے مال راؤں آیا ہاں نخاؤں قالا اوہی فرشتے آیا تو کاؤں نخستا چرا اللہ تو کلی من ناساؤں یہ خبریں بنشے کولے تو خلق و سراؤں سلاسل یاری سویہوں دریس پہ برابراؤں اور سورہ آل عمران کی دیسی ہوئی آیت 41 کی اتویل سلاستا ایام الا رمضاؤں اتوی دریو زیادہ کروی یو سلی سمیت کی سلاستا ایام الا رمضاؤں خبریں بنشے کولے دریو زی مگر کوئی اشارہ عدد ہوئی اللہ تو کلم الناس سلاسا لیالی سویا قبر بن سے کل خلق سرا دریش سے برابر دریش پہ اور درو جبا قبر نے سے کولے فخر جانا قومی ہی فسروت رفا قوم پل مانی من المحرہ بین کوٹا گائنا فا اوحا علیم نشاراو کا دیتا فا اوحا علیم اشاراو کا دیتا لیخ پل قوم تاو ان پری خبر وانی سب بھی ہو باقی بہن وہی بکرتا واشیا بکرتا سہر واشیا ماجی کرو سبا بے گا سہر ماجی کرو یا یحیی اے یحیی علیہ السلام او دل کتاب انی سے کتاب بے قوا پر مضبوط یا سرا واتینا الحکم اور کوئی امگد تا پویا سبیا پما جموالی کی وحنانا او مہربان ملتنا ترمزمنا وزکام او پاک بازو مدارک معنی کی زکام پاک بازو وکانا تقییا او اودے پرہزگارا وکانا تقییا او اودے پرہزگارا وبرن او احسان کو ان کے بھی والدے ہیں نیکی کو ان کے احسان کو ان کے بھی والدے مور او پلان سرا لم یکن آنو دے جب بارن اسویا جب بارن سرکشا اسویا نہ فرمانا وسلام علیہ السلام تیاری بدبان نے یوم اولدا کرچ بے دار کرے سو کا کرچ بے دار کرے سو اولدا اولدا یوم اولدا کرچ بے دار کرے سو وَيَوْمَ يَمُوتُ وَكَرَوَ جِمْرِ وَيَوْمَ يَبَاسُ خَيْهِيَاو او کَرَوَ جِبُوتَ قْلِنْسِنْ جُرَنْدِ حالت بی بی مریم چه اللہ تا محتاج واب وَذُقُرُ فِي الْكِتَابِ او یاد کبا قرآن کی مریم حالت بی بی مریم زِن تَبَدَتُ قَلَجِ لَارَو مِنْ اَهْلِ هَادَ تَبَرْقْ بَلْنَو مَكَانًا سَرْقِهِيَاو طرف دا مشرق داؤں فتح خزتو نوینی ولا من دونی مفردیناؤں حجاباً پرداؤں فارسلناؤں فسرولی گلمگا حجاباً پردا اولام بلی فارسلنا الین رولی گلمگا دیتاؤں روحنا پرنسان زمگاؤں فتمثل لہاؤں نو جوٹو دیتن جوڑ دو دیتا ہوں شکل جوڑ کو دیتا بشرن سہی آؤں سڑے برابر ہوں کالا تو بی بی مریم انی اکنن چما اوزو پنا غارما بر رحمانی و میرا بہن بادشاہ سارا ہوں من کرستانا ان کن تا تقیی آؤں کئی تو پریزگارا ہوں کالا خوین جبرائیل علیہ السلام انما یکنن انا رسول رب کازا ساتھ ما درستا ہوں اللہ علی آبالا کی دیا بارا چی درکما تاتا ہوں غلام زکی آؤں حلقا پاکا اخیار قالا تو ایل بی بی مریم انا یکنو لی سرنگ و شیما لرا غلام نالکا ہوں ولم یم سجنی بشرن آدھر مسکر مال رسڑی زما خاون نشتا ولم اکو بغی آؤں نمس نک زنا کارا ہوں ولم اکو بغی آؤں نمس زنا کارا ہوں قالا کزا لے کے قالا وہن فرشتے کزا لے کے دارنگی بھئی تو قالا ربو کے ویلی جی رکھتا ہوں والی حینن دا پما بانی آسان دے ولی نجاد ہو اور دیر پارا چوکر زو مزد لنا آیت لنا سی نغر پارا خلقو ورحمتا مننا مربانی زمگاو وکان امر مقضی آو اور دے حکم مقضی آ پورا سے فحملت ہو پس بارے کو دے لراؤ دیبشکی لراؤ فانتبذت نلارا بھی پدی حمل سراؤ مکانا قصی آو زید رتاؤ فجا اہل مخاضو پس راوے دیتا درد زہر علاج زن نخلان اون خدیو آسانگی رکا جوری تاؤ قالت اوہل بی بی مریم یا لیتنی آیت تو سمان لراؤ مدو جزم رشیوے قبل حالا مکن دیناؤ مدو جزم رشیوے قبل حالا مکن دیناؤ خاون میں نیچے لے اس بیمی ہوتو حلق بسوئی وقونتو نسیم منسی آؤ اویزا نسیم منسی آہی رسی راؤ فنا داہا نو آدھکنگا دیتا من تحتی حالان دل دینو اللہ تحزنی مخب کے گاؤ مام جنکے گا قد جالا ربو کے دا کی شرا گردو لے دی رکھتا تحتا کے سریعا تحتا کے لندل سانا سریعا سینو وحزی او اخوضا ایلے کی زانتا بجزو ان نخلاو سانگر کجوری تو ساکتا لیکن روبا غرزی کی پتا بانی رتبا جنیا رتبا جنیا کجوری تازا فکلی پس پراو اسر بیوز کیا کر دی اینو او یکی کاس ترگیس پلی ببچی بانی فا اما تر اینا پس کچری تو اوینی فا اما تر اینا پس کچری اوینی تالر آو من الوشنین سڑین آدن یوتن آو کسوک دی اوینی فا اما تر اینا پس کچری اوینی تالر آو من الوشنین سڑین آو آدن یوتن فقول انو اتوایا انی نظرت للرحمن سوان یقین ما منف تکرل میرو بان با سیاتا سومن درو جی پلنو کل ملیو مینسی آو نو چرے خبر انکو مزانن رو جی نو ایما دا خبر رو جی نی ولی دا نو چی داوتو ہوئی نو دا خبری نی دیتو چی پلنو کل ملیو مینسی آو خبر انکو مزو نن رو جی انسان سارا نو دا خبری نی دیتو جا دیوال بانے غٹوڑی کی وہ اس دیوال پر لکائی کرنا منع ہے نو ایتا ہو کہ پپلا غٹ غٹوڑی کرنا اول خطا خلاف وردیو کا وہ جیسے خبری نکو ماں پلنو کل ملیو مینسی آن دا خبری نری ادرے کا سفا ماندو آنے والارو ناغا یو جتا منس کے خبری ہوکے نابل و دلے کے ماندو کے خبری مکوا خبر بانی منز ماتی گی ادریم وطوی نا ادریم وطوی خلا چی مانی دی کری دا خبری نیسا مانا دادا تاسو غودی راوستي مان دادا فقولي فقولي وسربي فسرا اسکا وقر عنا يهيكا سرګي په بچي باندې وایما ترینا تو ویني تعالرو من البشر السرينا دن يوتنو فقولي نوایتا په اشاره باندې لکه سره دي چا دوی لکه چپ چا نسوي پخلوه درس لاسيګه خبره مکوا اشاره باندې فقولي وایتا په اشاره باندې اني نذرت للرحمن يقينا ما منفق کړه مهربان با سالنا سومن دروجي در خبر او زميني ولي را فلانو كلم اليوم انسيا چر خبر نو کوم ځان نو دې انسان سره اشاره وته چپ چپ چپ فاتت نور اغلا بي مريم به پدې بچي سره قوم خپل قوم ته تحملو لكن ولو دې بچي لره قالو ويندې يا مريم زكا دا وته وي چې ته الله دې ته خبرې مکوا او دې بچي دا اشاره غني به خبرې کوي دغه ځکه نو خبرې تړې کوي نو خبرو کې بیا خبره ورانیږي نو یو ځان له صحیح وي بل ځان له صحیح وي نو بیا جګړه جوړ کیه مطلب پدې پدې الله دې ته سموایا ته دې ته اشاره وکړه چې ځکه خبرې نو کوم دنه ته پوڅو کې دې معصوم نه قالو ایلیا ویندې یا مریم ای بی بی مریم لقد جئت شيئا فريا لقد جئت بداكي سرات لوكتا شيئا فريا يوشي ناس ناتا عجيب کار دیو کو فريا فريا ده پیرانا زان جوڑ شه یو عجيب کار دیو کو خاون نیجر زیره اوتو یا اخت هارون اے قرد هارون ما کانا بوکے نو پلاسا امران سوئن سڑے بدکاراو وما کانت اولو امو کے بغیاو مورتا زنکارا کنج رئی فاشارت لئی ہو نو اشارہو کہلے ہیں طرف دیسا علیہ السلام تاو دا آغا خبری دا آغا آیات دا آغا معنی تائید دے چی مخ کے اس پاکستم آیات کے وی فقولی انی نظر تلی رامان فقولی وای وطا پا اشارہ باندے دلتا اس اشارہ کئی فاشارہ تیلے ہو نو اشارہ او کان طرف دیں صلی اللہ علیہ السلام تا قالو اوین دی کیفا نو کلمو سرنگی با خبریو کی منسانا سرنگی با خبریو کنگا کیفا نو کلمو سرنگی با خبریو کنگا منا چاسرا کانا فی المہدی سبیگیا کانا چیوی پی المہدی پزانگو کی سبینی آو ماشوم آو اس عیسیٰ علیہ السلام آن خبری شروع کی قالا قویلا عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ ماشوم چی پیدا چی آن خبری کیسو نا بخون کی عیسیٰ علیہ السلام آن والکی ماشوم بھی خبری شروع کی قالا قویل عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ یقینا ز بندای ما دا اللہ زمو تاجی ما اللہ تا اتانیل کتاب نا و کی ما دا کتاب و جعلنی نبی او گردن دی ما در نبی خلق و توی ویدا تا خاون دی نیست دی او بچے دیو چو او عیسیٰ علیہ السلام ویدی پیغمبر نبی ما و جعلنی نبی او گردل ری مالر نبی نو اس دخل کو سے خیال لے عیسیٰ علیہ السلام و تیز نبی ما و جعلنی مبارکن آئی بے سے الزام لگئی آئی بے مریم با نے الزام لگئی جدا زنا کرے دا عیسیٰ علیہ السلام و تیز نبی ما و جعلنی مبارکن او گردل ری مالر دبرکت والا نا خیر والا اے نما کون تو کم دے کے چی امان داؤں و آر سوانیوں کے میں کڑے لے ماتاؤں بے سوالاتے پہ عبادت بدنی ساراؤں و فضا کاتے ہو پہ عبادت مالی ساراؤں بے سورت مکی دے سوالات عبادت بدنی زا زکات عبادت مالی ما دم تو حیو ترسو پوری چیمان زرجون دے و برنو نیکی کون کے بیوالی لیتی مور زمان سرا و لمی اجعلنیو نیرے گردو لی مالنو جب بارن سقییو جب بارن سرکشاو یا سخت سقییا نافرمان نافرمان بدبخت و السلام علیو او سلامتی حدیب ماوانی یو مولی تو کل چیز پیدا کلی سماؤ و یو مامو تو کل بچی مرمزو و یو مامو باسو خیو او کل بچی پور تکتی سمازو خیو جوندے ذالک دا بیانو عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام چیزی دبی بی مریم دا لغا تکریو قول الحق وی ناری سیاو اللذی حاغو ویج بده که یم ترون شک کئی دی نسوارا پاکی شک کئی ویداد اللہ زیر عیسیٰ علیہ السلام توی ابن اللہ روی ما کان للہ نیسے ضرورت اللہ تاو آیت تغلا چیونی سی میں ولد نائب سبحانو وقت اللہ دنائب نو وقت اللہ دن شرک نو ازا قضا امرن کلا چی فیصلو کی نکارو وَإِنَّمَا فَسْيَقِنًا يَقُلُ وَإِذَوْ تَتَقُنْ شَافَ يَكُنَّ مَوْجُوسِ وَإِنَّ اللَّهَ عَوِشَكَ اللَّهَ فَاكَ رَبِّ رَبْ زَمَانِ وَرَبُّكُمُ رَبْتَ صُدِهِ فَحَبُدُوهَ وَسِمَادَرُ كَيْنَ لِي اللَّهُ عیسیٰ علیہ السلام وَإِن هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ دَلَرَ بَرَا بَرْدَو فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ پس مختلی سوی ڈالی من بینیم پامیان دادائی کے پبارد عیسیٰ علیہ السلام کی یہ ڈالی چی اللہ دے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے اور دریم ڈالی ابن اللہ دے اور دریم ڈالی وطا خدیوی فاطلف العذاب پس مختلی سوی ڈالی من بینیم پامیان دادائی کے پبارد عیسیٰ علیہ السلام کی وَيْلٌ لِّلَّذِينَ وَسَلَكَتْهَا كَسَانُ لَرَوْا كَفَرُوا كَافِرَانِ مِمَّا شَهِدَ يَوْمٌ عَظِيمٌ مِمَّا شَهِدَ يَوْمٌ دَبِيشَهِدَ وَنَذِ عَظِيمٌ لَّنَا أَسْمَعُ بِهِمْ سَوْفَ أَسْمَعُ بِهِمْ سَخَارِجُن كِرِ پَدَيْ بَانِ وَأَبْصِرُ سَخَارِجُن كِرِ سَخَارِجُن كِرِ آتا خلیدن کے دے یا ماہا ورنزو یا توننو چرا بشیرے مگتاو لیکن الظالمینو اگ لیکن ظالمان علیو مانن رضیم فی زلال مبین پا گمرائی اکار کروان زیرم او غیر و دیل رو یا مر حسرتی دور جدا سوسناو ایز قضی اللہ انو کلچی فیصلو شیدا زاماو وَهُمَا دَيْفِي مَفْلَتِنْ فَنَا خَبْرَئِكَ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ دَيْتْ اِمَانْ نَرَوْلِ اِنَّا نَحْنُ يَكِنَنْ مُنْغَ نَرِسُ الْأَرْضَ اَفْلُ مُنْغَ وَابَفْلُ مُنْغَ اسْمَكَ وَمَنْ عَلَيْهَا اَوْهَا سُوْتِ بَرِ اسْمَكَ بَانْدِنِ وَيْلَيْنَا يُرْجَوْنَ مُنْتَبَ وَذْكُرْ آيَاتِهِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ آيَاتِ الْقُرْآنِ كَإِبْرَاهِيمَ حَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِنَّهُ يَقِينًا كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا رِسْنَ النَّبِيِّ صدیق النبی یا رسل نبی اس قال لیبیه کلا چیر قلق لاتا یا عباتی چلا چی خوب بلدین آغا ادروا قرآن بی اخیلی ادری گی بیا و تی خوب تختی ادروای ایر قال ورقر فی الکتاب ورقر فی الکتاب ویات کب قرآن کے ابراہیم حالت ابراہیم علیہ السلام انہو کانا صدیقا نبیا یقینا نو دین سنے نبی اس قال لیبیہ فلا جل ابراهيم عليه السلام قل لاتاو يا امتي وابلانا زمو لمن تعبدو ولنا مدد كيتاو ولعبادت كيتاو ولنا مدد كيتاو ما لا يسمو آج ناوري ولا يبصر آنويني ولا يوني عنك سيئاو او نسل لكل تانا سربرو تانا سسيد لكل انشي تکلیفو یا امتی و اپلا رازمو این یقین ازتیمو پد جا آنی من الهم داکی سران اغره ما سن علم نو مالم یا تکا چنے دیدر کرے تاتا چنے راگ لیتا تاو فتبینی فستابی داریو کانزمو راشما پسی آدکاو یو خیمہ ساتا سراتم سغییو لارا برا براو ابراہیم علیہ السلام پلار تاوئی اوز زمانہ کی پلار تاوئی کہ بابا جی دا چا چیز رتا او خیمتا نپوئے گی پر دین باندے نو خلق کوئی داو کورا بیادا بیادا بین دا دا بیادا بین دا کہ پلار دے نپوئی ہوتا ہوتا ہے فَتَوَيْنِ رَا شَمَا پَسْتِ آدِكَ سِرَحَتًا سَوِيَّا اُبَوْخِمَا تَعْتَنَا رَبَرَبًا يَا مَتِوَ اَفْلَا رَا شَمَو لَا تَعْبُدِ شَيْتْوَان نَا عِبَادَتْ مَقَوَدَ شَيْتَان تَعْبِدَارِ مَقَوَدَ شَيْتَان اِنَا شَيْتَوَانَا بِشَكَ شَيْتَان چِنَي کَانَ لِرَحْمَانِ عَسْوِيَّا دیم ربان ما شالنا سی یا نا فرمانو لالا نا فرمانی که یا آواتی واپ لارا زمو وابا باجی این یکنن زتی ما خواب و یعنی کمو ایم سکا چوبر سنگی تاتاو عذاب من الرحمنی عذاب دم ربان ما شاو وتكون فسما للشيطان وليا شيطان وليا دوستو وليا قرينا في النار زاد المسيح ابن جزير رحمه الله معنى كي وليا قرينا في النار دوست فشي باور كي قال اوئل قلاد ابراهيم علیه السلام عذر اراغب انتو اے دیمین کہتاو مال را انا لیتی مددگارانو زوانو یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام لارو تو اللہ علم تنتا ہے کچھرے من نشویتاو لازو من نکاو خامقاش سنسار باکمان تالر پکٹو باننی پگڑو بریولیم سنسار بریکما لازمان نکاو خامقا سنسار بکمان تالنا پگڑو باننی واجرنی ملیو او سا زمانا دیر مجاو اوز زمانا پورا دا ویچارو دا پورا واجرنی ملیو او سا زمانا دیر مجاو ہمیشاو قالا اوال ابراہیم علیہ السلام سلام علیکم سلامتی علی پتا باننے زمان ابی عربائی نا دی بچی بابا جی بی عربی دی نکم لارم دانا سلام علیکم ساستا پھر نکاو زانے دی بخنا بغوار ماتا لرا ربی درب زمانو کہ اللہ زمان پلار معاہد کے اللہ زمان پلار معاہد کے دعا گانے بنا تکوما اِنَّو يَكِنًا دَا أَنَّو کَانَ دَيْبِي حَفِيَّو فَمَا بَانِي مِحْرُبَانَو وَآتَ ذِلُكُمْ او بیت مشمتا سنو جدا وشمتا سنو ابراہیم علیہ السلام قوم توئی وَمَا آدھا وَسَنَو تَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ رمضان کے ہوئی ہیں تاسبان دا اللہ نو وعدو ربی عزر رمضان کو ما قل ربو عسازن اللہ اکونا چنوش مزو بدعائی ربی شقیو ودعا درد مبنی شقیع بدبخت و نومد ولما تزلهم فسرکلا چه بیتا شود دینا جدا شود دینا وما یابدونا من دون اللہ اوہا چرا مدد کو دیبا اید اللہ نو وحبنا لہو ورکنگا جتا اسحاق اسحاق علیہ السلام در رومیان افلار ابراہیم علیہ السلام دا اللہ دین دفار افلار پریخو افلار پریخو افلار و دیو جو زمان رکھو رہا نو اللہ علیہ پیغمبران بچی ورکو اللہ وی وحبنا لہو اسحاق وحبنا لہو ورکنگا جتا اسحاق اسحاق علیہ السلام پیغمبر بچے میں ورکو یعقوب او یعقوب علیہ السلام پیغمبر بچے میں ورکو اسحاق علیہ السلام در رومیان اپلار یعقوب علیہ السلام در بنی اسرائیل اپلار وَقُلْنَا جَعَلْنَا نَبِيًّا او هر یو دلی دوارنا گردو لیمگا نبی وَحَبْنَا لَهُ وَوَرْكُمْنَا دَتَو مِنْ رَحْمَتِنَا دَمِعْبَنَي زُمْنَو وجعلنا لهم اوغذل مغذي دلو ورکل مغذي تالسانا صدق عليا جبادری جاؤ اوچتاو آتم پیغمبر ورکل فی الكتاب ویاد کا بقرآن کے حاجی کم دیکھیں اس ازلالی ویاد کا یاد کا یاد کا نکم دے یاد کا قرآن کی یاد کا ورکل فی الكتاب او یاد کا با قرآن کے موسیٰ حالت موسیٰ علیہ السلام انہو یقنن دے کان مخلصا او خالصا اللہ لرف عبادت کے وکان رسول النبی او او استاد نبی رسول کی بڑی اٹھائے ولے گلے سی نبی ذاتی صفت تے پیدا چی نبی رسول اللہ تعالی وہی چپڑی اٹھائے باجو لگی وکانا رسول النبی او او دے پیامبارا دیکھ رہے سے نبی ونا دینا او آواز کم نہ دتا من جانمی تور ایمانی دا طرف دا کوئی تور خینا وقربنا ہو نجی ان ذکرم دلر نجی آرازا دد مسلے وحبنا لہو آورکم دتا اما کم دتا ورکم دتا میرا مدنا دمیر بنائی دمنا اخاہو روتد حارون نبی حارون اسلام نبی لنہم حارون نبی حارون علیہ السلام نبی وَلْقُلْ فِي الْكِتَابِ وَيَاكَ فَقُرْآنَ كَيْنِ اسماعیل حالت اسماعیل علیہ السلام حالت اسماعیل علیہ السلام اِنَّوْ کَانَ اَكِنَ الْغُدِ صَالِقَ الْوَعْدِ رِسْتِنِ دُعَدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَّ او او دے رسول او نبی لکھنے سے او نبی وکانا او اسماعیل علیہ السلام یعمر اہلہو چوکم میں کلو قل آتا قل بچوتا بیسولاتے ومانزو سلائن پہ بہتت بدنی سلام بیسولاتے ومانزو سلام و عبادت بدنی سلام و زکام او پزکا سلام و کانا عند ربیه مرضی او او دے پنی در قلبانی مرضی پسند و خوف و کن فی الكتاب ادریسا یو لسم پیامبر و کن فی الكتاب ویاد کف قرآن کے ادریسا حالت ادریس علیہ السلام انہو یقنن نیکان او دے صدیقا نبی رشتی نے نبی دشتین نبی ورفاناہو او پوٹکم گدل راو مکانا او پوٹکم گدل راو مکانا علی آو درجی اوچتے تازے اوچتاو اولائک الذین دہا کسانی انام اللہ تینام کردے اللہ علیم پدوی باننے من النبیین آو دامیان والسلام ناو من ذریت آدم دا اولاد آدم علیہ السلام ناو ومن منو دا چانا حملنا چسوار کری دیمگاو ما نوح سرد نوح علیہ السلام ومن ذریت ابراہیم آدم آدم ابراہیم علیہ السلام ناو و اسرائیل آو نیاقوم علیہ السلام ناو ومن منو دا چانا دینا چین توفیق ورکڑے امگر ہدایت پماند توفیق او پماند مضبوطیا ومیم منو دا چانا حدینو توفیق ورکڑے امگر یا مضبوط کری امگا وستبینو ورکڑی دی امگا اذا تطلا دیم کرچل تیسی پدی باننی آیات الرحمنی آیات نادم ربان بادشاہو خر و پریدی پریدی دی سجدن و بکیا و سجدن جریدن کی اللہ تا دا سجدن دا تلاوت تا کچھا اوری دن بیا سجدن تلاوت ہوگی یو پرن سبق کے تیرے سے ہوا سجدن تلاوت ہو دا سور بن اسرائیل آخر کے آدم دا سجدن تلاوت تے سجدن تلاوت بیا او کئی چھا اوری دنی اذا تطلع علیم کلا چلو چیشی پدئی باننی آیات الرحمن آیات ندر مربان بادشاو خر و پریدی دی سجدن و بکیاو و سجدن جڑی تن کی اللہ تا و خلفانو پاتی سمیمبان امرسل دینا خلفن اہلا ازعان صلاة بربانے کا بدن دا اللہ و توان شہواتی و روان چون قائشاتو پسین وصوفا يلقون غيهيا وصوفا نزده يلقون شوفا قرد لسيد غيهيا سخ مقامتا جانم تهلا من مغرا سوق تابا چتو ويقل وآمن ويمان روني وعمل سوال نعمل كرينيك وولائك بدا كسان شريا دخلون الجنة داخل مسيد جنة ولا يزمون شيئا او زیاد ایوان اکریشی دی سر زر برو جنات انین اللتی جنتنا رمیز گرے ہوا وعد الرحمنو چوان اکرین مربان بانچاو عبادو قل بندگانو سر بالغیب نادیدا انو یکنن شاندان کانو آدو دواد دا اللہ مہتی آو راتن کے لا يسمعون نبار نيسيها فليك لون لا يسمعون فيها نبار نيسي جنك لون بنا خبرا إلا سلام مغل سلام سلامت ياو ولو موتين دجل رزقم لزدري فيها فليك بكرة وعشي ياو سبابك تلك الجنة التي دا جنتا غده نور سوچی ورو کنگ من عبادنا دبنی کانو سمنا منو چاہتا کانا تقییا چیوی دے پریزگارا چیوی دے پریزگارا دیدے باندی آوال ایسا ختم کا دوی مئیسا کی بیا ایجز دا ملائک کو ذکر کئی چی ملائک کی دنو آگا آجز دی اللہ تا اب انشاء اللہ بیا نرسو و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس انشاء اللہ کل ٹیم بانے شروع کی گی سلورنی میں بجے انشاء اللہ دا سوال کا زیمہ راغون سے یہ اسو خبری در تکو اذا خوب دنو تختی